بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، جانا بتوفيق يا الله سبحانه وتعالى الافتياء وسوما مسألة نمبر ستة katika mlango wa sala ala janaza. Nayo ni nukta ambayo yazungumzia kuhusiana yule aliyezikwa kabla hajaswaliwa au kaswaliwa na baadhi basi na baadhi wengine, basi wale wengine wataenda kumswalia katika kabri lake, lakini iwe katika wale ambao wamemswalia mara ya kwanza katika sura ya pili imamu hakuwepo. Ile sura ya kwanza imamu hakuwepo, kwa hii sura ya pili ambao wanaswalia tena katika kabri lake. Tukaisoma hadithi ya Ibn Abbas, vile vile hadithi ya Abi Huraira ya yule mama ambaye alizikwa aliyekuwa akifanya usafi katika msikiti wa Mtume alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkosa mama huyu kwa masiku kadhaa, akamuulizia baada ya kupita siku, akaambiwa kwamba yeye alishakufa. Akawaambia masahaba zake, hala kuntum adhantumuni, si ingekuwa bora mngemjulisha? Akamwambia, matat min al-layl, alikufa usiku. Wadufinat, na akazikwa usiku huo. Almuhimu, mpaka mwisho Mtume alayhi salatu wassalam aliwataka masahaba zake wamwonyeshe katika kabri lake, akaenda akamswalia. Hadithi hii ya pili al-Allama ana maneno kama ifuatavyo, na ndiyo sehemu ambayo tuliishiria jana. Asema, wa innama atharatu siyaqa almadhkura لأن راويه لم يتردد في أن الميت امرأة. حقيقة سي بنجيني نمبندليا كتاجا سياقيا حديثي إلي يتنغلية كتاجا وسباب مفكزي واك يعني مفكزي وحديثي لم يتردد. Hakuwa na shaka wala hakutaraddad fi anna almayyita imra'a, hakuwa na shaka wala hakutaraddad ya kuwa yule mayit ambaye Mtume alayhi salatu wassalam alienda kumswalia kule kaburini, hakuwa na shaka mpokezi wa hadithi hii kwamba mayiti huyo alikuwa ni mwanamke, kwa sababu wapokezi wa hadithi hii wengine wametaraddad kwamba alikuwa ni mwanamme au mwanamke. Lakini al-Allama akataja siyaki hii kwa sababu mpokezi alikuwa wazi kwamba ni mwanamke huyu ndiye alikufa. Bainama taraddada ar-rawi inda al-akharin fi kaunihi imra'a au rajula, aliyakuwa wametaraddadi ar-rawi marwati au ametaraddadi wale marwati, ayapata shaka wale wapokezi wa hadithi waliopokea kutoka kwa mwingine ya kuwa yule aliyekufa usiku na akazikwa alikuwa mwanamke au mwanamume, wakawa na shaka hiyo. Ama lafzi hii aliyohitaji ni al-Allama, hakuna shaka. Washaku fihi min thabit au min abi rafi'i, Na shaka iliyoko katika hadithi hiyo, ima iwe imetokea kutoka kwa Thabit au imetokea kutoka kwa Abi Rafi'. Kama jazama bihi al-Hafidh Ibn Hajar, kama aliyokata akaweka jazm, akakata kabisa kwamba hii shaka imetokea kwa Thabit au kwa Abi Rafi'. Watarajja indana annahum ra'a min wujuh, na imetarajjah, imekuwa kauli yenye nguvu kwa sisi kwamba yule aliyekazikwa usiku alikuwa ni mwanamke kwa namna nyingi. Ni al-Allama Sheikh al-Albani rahimahullah anasema rajih, okay, yeye ni kwamba yule alikuwa ni mwanamke sio mwanamume. Na kauli ya kuwa alikuwa ni mwanamke sio mwanamume ni kauli yenye nguvu kwa namna nyingi. Sheikh anasema al-awwal, namna ya kwanza, anna al-yaqina muqaddamun ala ash-shakk, hakika yaqini inatangulizwa juu ya shaka. Yani haiwezekani kuwe na yaqini na vile vile kuwe kuna shaka alafu utangulize shaka dhidi ya yaqini. La, yaqini inatangulizwa. Athani, sababu ya pili ya kuwa kauli hii ndiyo yenye nguvu kwamba aliyokufa na akazikwa usiku ule ni mwanamke, anna fi riwayati lil-Bukhari bilafdhi, hakika katika mapokezi yaliyopokewa na Imam Bukhari yamekuja kwa lafdhi ifuatayo, anna mra'atan au rajulan kanat taqumu al-masjida wala arahu illa mra'a. Katika lafdhi ya Imam Bukhari imekuja hakika mwanamke mmoja au mwanamume mmoja ambaye alikuwa anafanya usafi masjid, anasema wala urahu, wala simuoni yeye, simdhanii yeye huyo alikuwa anafanya usafi masjid, illa mra'a, isipokuwa ni mwanamke. Kwa maana hata Imamu al-Bukhari rahimahullah anaona kwamba huyo alikuwa ni mwanamke. Wakati taraja inda rawi annahu mra'a, na imekuwa kauli yenye nguvu kwa mpokezi wa hadithi hii ambaye ni Imam Bukhari kwamba huyu alikuwa ni mwanamke wala sio mwanamume, kama anavyosema al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi. Athalith, sababu ya tatu ya kuwa aliyekafariki usiku ule akazikwa bila kuambiwa Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa ni mwanamke, kauli ya tatu au njia ya tatu, inna alhaditha warada min tariqin ukhra, hakika hadithi hii tunaisoma imepokewa kwa njia nyingine. An Abi Huraira, nayo ni njia kutoka kwa Abu Huraira, lam yashukka rawi fiha, wala mpokezi wa hadithi hiyo hakupata shaka, hakuwa na mashaka ndani ya kuhusiana na huyo mwanamke ambaye alizikwa usiku huo. Walafdhuha, na lafdhi ya hadithi hiyo ikaja, faqada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam imra'atan sauda, alimkosa Mtume alayhi salatu wassalam yule mwanamke mweusi. Katika lafdhi hii imekuja hivyo, kanat taltaqitu al-khiraqa wal-idan min al-masjid, alikuwa mwanamke ambaye anaokota ile matambara vile vile vijiti anaokota kutoa pale masjid, yani alikuwa afanya usafi, akiona kikaratasi mfano wake imeingia ndani ya masjidi au kitambara au mfano wake okote na kufanya usafi. Faqala aina fulana, Mtume alayhi salatu wassalam akamulizia kwamba yuko wapi yule fulana, yani yule mwanamke yuko wapi. Qalu matat, masahaba wakasema amefariki. Wadhakara alhaditha hakadha saqahu albayhaqi, ikataja hadithi mpaka mwisho wake, hivyo ndivyo alipotaja alimamu albayhaqi. Kwa hivyo hii ni njia ya tatu, kwamba suala ni nani alikufa, mume au mke? Alikuwa ni mwanamke. قال وقد رجح الحاكم تبعا للبيهقي. رجح بسبب الزيادة يجب أن يكون سوما في الحديث قم بزيادة يقوان زي من قلوان نالي ننس إلى كتك رواية من قلوان نالي بأن يزيوها. لكن أولى توزيها وقد رجح الحاكم تبعا للبيهقي العلامة شيخ الألباني رحمه الله نسيما amerajihisha al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani hal yakuwa na mfuata al-Imam al-Bayhaqi anna ziyadata al-rabi'a mudarajatun fi al-hadithi, hakika ile ziyada ya nne ni ziyada iliyokuja mudaraja katika hadithi. Mudaraj ni ziyada inayopatikana katika hadithi imma kwa ufahamu wa rawi, mpokezi wa hadithi, yani yeye namna alivyofahamu masala hayo, akazungumza yanasimulia hadithi alafu azungumza maneno yake, alafu wanaomsikiliza wakadhani kwamba maneno yake na yazungumza ni katika dhimmi ya hadithi, nao pia wakaandika, ndio mudaraj. Kama maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, baadhi ya ulama wanasema hadithi hii ni mudaraj, sehemu katika hadithi kuna idraj. Inna ummati yud'auna yawma al-qiyama ghurran muhajjalin min athari al-wudu faman istata'a minkum al-ghurrata faman istata'a minkum al-ghurra faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Ulama wanasema kwamba haya ni maneno ya Abu Huraira, maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam yanaishia inna ummati yud'auna yawma al-qiyama ghurran muhajjalin min athari al-wudu, hakika umma wangu utahitwa siku ya kiyama hali ya kuwa zinawaka sehemu za mikono yao na vile vile sehemu za nyuso zao na sehemu za mikono na miguu kutokana na athari ya wudu ya udhu. Faman istata'a minkum, yoyote mwenye kuweza miongoni mwenu katika ninyi, ayutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al, kurefusha kule kuwaka kwake kwa sehemu za uso na kuwaka kwake katika sehemu ya mikono na miguu, basi na afanye muwako. Ndugu nyepesi, mwenye kuweza katika nini kurefusha ule muwako wake katika sehemu za nyuso na miguu na mikono, basi na afanye. Sasa wanasema maneno haya faman istata'a minkum, kuanzia hapo mpaka mwisho ni mudraj, kwa sababu Abu Huraira tafsiri anaongeza ile tafsiri ya kuweka wazi maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Wale wanafunzi wake waliokuwa wakimsikiliza wakaandika, wakajua kwamba hii ni katika hadithi, na walipokuja kusimulia wakasimulia maneno yote, maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam na tafsiri ya Abu Huraira, wakawa wanasimulia hii. Mara nyingine idraji katika hadithi inakuja kwa rawi hadithi kukutana na neno gumu katika hadithi akaamua kulisherehesha. Wanafunzi wanaoandika wakajua ni katika dhimni ya hadithi, wakawa wanaendelea kuandika tu. Mara nyingine ya idraji namna hii. Kwa hivyo amerajihisha al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani hal yakuwa anamfuata al-Imam al-Bayhaqi, kwamba ziyada ya nne ni mudraja katika hadithi, وأنها من مراسيل ثابت. وخالفهما ابن الترقمان وذهب إلى أنها مسندة من رواية أبي رافع عن أبي هريرة، لكن أكو خالف واو يعني الإمام البيهقي نبيل يلي ثابت أكو خالف واو أكخلفيوا الإمام البيهقي نبيل الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني نا الإمام ابن التركمان نيايا كينا لقول يقسيما حقيقة رواية هيو لمسندة رواية هيو إميونغانا نوالا سيو مرسل من رواية أبي رافع نكتك مبكيزي يا أبي رافع عن أبي هريرة كتوق أبو هريرة لأنه كذلك في صحيح مسلم نهيب نهيب إليب كتك سيء مسلم لكن قول ثابت هذا لكن قول ثابته يؤيد ما ذهب إليه الأولان يتينغوف يالي وليقوين والي وويل ومانز ويقويه أو ويقويه أن الحديث ورد من رواية ابن عباس وليس فيه هذه الزيادة حديث مبكيوة ذوق ابن عباس نعقنا زيادة هيو. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. شيخ نسيم نعام ثبتت هذه الزيادة ليو إمثبيت زيادة هي أو معناها أو معنى زيادة هيو مسندة هل يقوى إلي أمغان إسنادياك في حديث آخر كتك حديث ينجينة وهو هذا الذي يأتي نايون هي إلي فوات ليا وزيادة هي المثبيت أنا اسمه لي يزيد حديث يتاك بساس ابن ثابت وكان أكبر من زيد ابن ثابت أنا اسمه لي يزيد ابن ثابت نالكوا لمكوبها زيد بن ثابت قال أنا اسمه لي سيما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تلتوقف موجنا متومي عليه الصلاة والسلام ذات يوم موجة فلما ورد البقيع وكاتل لكفيك متومي عليه الصلاة والسلام بل البقيع يتكلم مكبوري وليه هو كزكيانا فإذا هو بقبر جديد غفل أنتم عليه الصلاة والسلام كون قبر جيبيا يعني أولي مجانغا وأشريكم مهيلي سيولا سكنينج يعني كان قوامبا لا أشريكم مزيك وهو سيولا سكنينج فسأل عنه أنتم عليه الصلاة والسلام بعد يقول هيبيا كوليزا كما هيلي قبر لنهاني مولا ونكان سيولا سكنين جرف ميسنا اخباري كما كنا متوك فريكي فقالوا فلانا مولاك بني فلان هوي لفلانا لمنا مكفلاني لمنا كفلانا هوي لمنا مكفلاني لمولا وبنو فلان قال فعرفها متوم عليه الصلاة والسلام أكم جوا وقال ناك سيما ألا آذنتموني mbona hukunijulisha biha kuhusiana mwanamke huyo qalu wakasema sahaba mata dhuhran alikufa wakati wa dhuhuri mchana wa kunta qailan saiman na wewe ulikuwa umelala qailula alikufa mchana wakati wa dhuhura na wewe ulikuwa umelala kailula aliyekuwa umefunga fakarina an nuudhia tukaona karaha sisi kukuudhi kama tukuamshe kwa habari hii tukaona karaha alikumaana kwaona karaha kaenda wakazika qala fala taf'alu akasema Mtume alayhi salatu wassalam, sifanye hivyo. La arifanna ma mamat ma mata minkum ma mata minkum mayitun, wala msifanye hivyo na wala sijui hivyo mnavyozungumza nini. Yani kitendo nakikemea, msifanye hivyo na wala sijui hivyo. Yani hii utaratibu usiwepo. Kwa nini? Ma mata minkum mayitun, hafi miongoni mwenu mayiti wa aina yoyote. Ma kuntu baina adhhurikum, hafi miongoni mwenu mayiti yoyote. Maadamu mimi nipo baina yenu, nipo na ninyi, yani sijafa, asife mayiti yoyote maadamu mimi niko miongoni mwenu au katika ninyi. Illa adhantumuni bih, isipokuwa mtaniambia kuhusiana mayiti huyo, msifanye hivyo. Fa inna salati alayhi rahma, kwani hakika sala yangu kwa mayiti huyo ni rahma. Na swala ya Mtume alayhi salatu wassalam, kama ilivyokuwa maarufu, swala ya mayiti ni dua, na dua ya Mtume alayhi salatu wassalam ni makubuli. Kwa swala yangu mimi kwa huyo maiti ni rahma, msifanye hivyo kuzika tu bila kuniambia. Thumma ata alqabra, kisha akaliendea lile kaburi. Wasafafna khalfahu, na sisi tukapanga safu nyuma yake. Wakabbara alayhi arba'a, akapiga takbira nne, yani akamswalia. Hadithi kweli inaonekana ni musnad wala sio mursal, kwa riwaya hii ambayo ameileta al-allama al-muhaddith al-asri al-sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Rabian, hadithi nyingine, an baadhi ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ipokewa kutoka kwa baadhi ya masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yaudu marda masakin muslimin wa du'afaihim, alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam anawatembelea wale wagonjwa wale maskini wa Kiislamu na madhaifu wao, madhaifu katika wale Waislamu na wale maskini katika wale Waislamu. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akibelea wale wagonjwa wao. Wayatba'u janaizahum, na akawa anafuata jeneza lao. Yani wakati wakenda kuzika, Mtume alayhi salatu wassalam pia anafuata ni jeneza lao. Wala yusalli alayhim ghayruhu, na wala hakuna naye waswalia wao hao madhaifu wa Waislamu hao wale maskini kinyume na yeye Mtume alayhi salatu wasalam. Yani maana yake ni kwamba alikuwa anawaswalia yeye pia, yani hakuna naye waswalia kinyume na Mtume alayhi salatu wasalam. Wa anna imra'atan miskinatan min ahli al-awali wala saqamuha, na hakika kulikuwa na mwanamke mmoja maskini katika maskini wa wale watu wa majumba ya awali. Wala saqamuha, kulirefuka kule kuumwa kwake, yani maradhi yake ilikuwa ya muda mrefu. Fakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa'ala anha man habaraha min jiraniha, na alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam kamuulizia kuhusiana na habari ya mwanamke huyo, kaulizia kuhusiana na wale waliomhudhuria kwenda kumtizama mwanamke huyo katika majirani zake. وأمرهم نبي صلى الله عليه وسلم كوأم الشواو ألا يدفنوها إن حدث بها حدث ولا وسمزك ikiwa kama itatokea kwa mwanamke huyo lile lenye kutokeza, yani ikiwa kama atakufa basi usimzike. Fayusalli aliha, yani wasimzike mpaka msalimu mwanamke huyo. Fatuwfiyat tilka almar'atu laylan, akafariki mwanamke yule usiku. واحتملوها مصحابه وكمبيبا فأتوا بها مع الجنازة أو قال موضع الجنازة عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم. وكجناي ونمكهويو pamoja na jeneza, yani wakaja masahaba na jeneza la mwanamke huyo. Au Shakurawi alisema wakaja na jeneza mpaka sehemu ile ile sehemu ambayo inawekwa jeneza katika msikiti wa Mtume alayhi salatu wasalam, ili Mtume sallallahu alayhi wasallam amswalie mwanamke huyo kama alivyoamrisha. فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء. وكم كوت أمتوم عليه الصلاة والسلام أملال بعد صلاة العشاء. يعني يناير سكولة وكم كوت أمتوم السلام أملال. فكرهوا أن يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه. وكون كراها kumuamsha Mtume alayhi salatu wassalam katika usingizi wake. Ni tayari kweli ile jeneza imeletwa mpaka pale Masjid an-Nabawi, mpaka ile sehemu ambayo Mtume alayhi salatu wassalam huweka jeneza na kuswalia hapo, lakini amelala. Sasa wao wakakirihika, wakaona karaha kumuamsha Mtume alayhi salatu wassalam katika usingizi wake. فصلوا عليها وكم صلي وهو يعني مصحابه وكم صلي. ثم انطلقوا بها كيش وقولوا قناعي انتفالي من لكم زيكا. فلما أصبح وكاتي لكفيك أصبوه. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الموكي وكل عليه الصلاة والسلام سأل عنها من حضره من جيرانه أو جيرانها. الموكي وأسبوه يكون عليه الصلاة والسلام أكولي زكسيانا من المكيولة كوالي وليهدرية كلكم تنبليه قد كما جنال زاكي. فأخبروه خبرها مجيراني وكما فيها خبرياكي بأعشى كوفة. وأنهم كرهوا أن يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. نقوم بواو مصحابا ومن كراها كم وامشا متوم عليه الصلاة والسلام وأجد من أمكيه كما أنا وقفاني من بيا وني وكذب وكسولية وكذب وكذب. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسيما كوانبيا وامتم عليه الصلاة والسلام كوانبيا مسحبا زاكر ولم فعلتم كونين من فنيه. انطلقوا فنديني فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوك مجنم توب عليه الصلاة والسلام حتى قاموا على قبرها فقوا كسماما كتير قبل لكن. فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنازة. وكبنغ صاف مصحابة يوم يمتون عليه الصلاة والسلام كما من أمامه wanapanga safu kwa ajili ya kusalia janaza. Fasalla alaiha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa kabbara arba'an kama yukabbiru ala aljanaza au janaiz. Na akamsalia Mtume alayhi salatu wassalam na mke yule, na akapiga takbira nne kama vile ambavyo kupiga takbira katika jeneza zingine, majeneza mengine. Kama hii nayo pia ni shahi kwamba habari ni mwanamke gani alienda kumswalia kwa ni yule mwanamke. Ashahid ni kuwa Mtume alayhi salatu wassalam kenda kuswalia kaburini baada ya kuwa yeye hakuswalia maiti hiyo. Qala sabi, masala nambari saba, man mata fi baladin laysa fiha man yusalli alayhi salat al-hadir. Suala la saba katika mlango huu utazungumzia yule aliyekufa katika mji ambao hakuna katika mji huo yule mwenye kumswalia maiti huyo, nikafilia katika ardhi ambayo hakuna watu wa kumswalia kama iko ardhi hiyo kwa hivi leo. Nadhani ardhi ya Allah ni pana na iko kwamba mtu akifilia huko hapo mna Waislamu wa kumzika. Qala fahadha yusalli alayhi ta'ifatun min almuslimin salatan ghaib, huyu huswaliwa na kikundi cha Waislamu swala ya ghaib. Yani watu hupanga safu wakaswali hata kama mna jeneza hapo mbele, yani hamna kitu, lakini wanaswali kwa ajili wanamswalia yeye huko. لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وشهيد نقول لصلاة ينتوب عليه الصلاة والسلام على المصلية فرم النجاشي. وقد رواها جماعة من أصحابه. نعم بكيوة صلاة هي ينتوب عليه الصلاة والسلام كمصلية النجاشي. نعم بكيوة جماعة كتك مصحب ساكي. يزيد بعضهم على بعض وزيش بعض ياو يو يبعاد يعني ويبك يا وينك نهيل انجاب معروف نقصليوا مفن من النجاش. وقد جمعت أحاديثهم فيها نلمكسانيا العلامة أنا سيما نلمكسانيا حديث زاو كتك إلي سوالة يا مفن من النجاش. ثم صبتها في سياق واحد تقريبا للفائدة. كيش يعني كيليته كو سياق موجة كم تريريكو ومانيري يسمكولي موجة كو عجيلي كقربيش فائدة يعني فائدة يوي كارب زايد فائدة يفهمك زايد. والسياق لحديث أبي هريرة نسياق من حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه. قد عمي كسانيا فتكزيل سياقي الألفات فتفعوتي. أنا اسم لي أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس وهو بالمدينة النجاشية هجلمتوم عليه الصلاة والسلام علي وتنغزي واتو na yeye akiwa katika mji wa Madina kutangaza habari ya kifo cha mfalme Najashi akiwa Habsha. Mfalme huyo akiwa Habasha alipopata na kifo siku hiyo hiyo Mtume sasa akatangaza kuambia Waislamu kwamba amekufa ndugu yenu, na wakati huyu yuko Madina na huyu yuko Habasha Ethiopia ya leo. Bila alipofariki mfalme Najashi, Mtume alayhi salatu wassalam akatangaza kuambia masahaba. Ay ashama صاحب الحبشة مفعول من النجاش إلى لكن أصحما أما يندي من حبشة يعني مفعول وقوله na alikuwa mwadilifu mfalme huyu wakati huo mpaka mtume alayhi salatu wassalam baada ya uislamu kupata adha kupata taabu pale makka aliwaamrisha wahame wahamie habasha kwa sababu huko kuna mfalme hamdhulumu mtu ndio huyu hata makureishi walipofanya muhawala kutaka kwenda kwa mfalme Najash na wakaenda kweli ili wakabidhiwe wale Waislamu alafu warudi nao baada wakapata kibali. Mfalme akamwambia sivyo hivi, akamwambia sivyo hivi, hebu kaeni hapa ili hoja zenu na hii hoja zenu. Nasemaje? Muhawala huu ukashindikana. Wakaenda wakafanya ushaya kule maneno sio kwa sawa, kwamba Waislamu na wale washirikina wakikureshi wamepatana pale, hamna taabu tena, watu warudi tu. Uongo. Kikundi katika Waislamu wakageuka wakarudi. Kufika kibano pale pale. Na wengine wakageuka wakarudi. Sasa alipokufa mfalme huyu mtume alayhi salatu wassalam alitangaza fil yawmi alladhi mata fihi, katika siku ile ile ambayo amekufa mfalme Najashi. Qala inna akhan lakum qadimat. Akawaambia hakika ndugu yenu amekufa. Wa fi riwaya mata al yawm abdun lillahi salih, amekufa leo mja wa Allah mwema, yani mfalme Najashi. Bighairi ardhikum, amekufia, amefia katika ardhi isiyokuwa yenu. Faqumu fasallu alayhi, simameni msalieni. Qalu man huu, masahaba wakasema ni nani huyo? Qala Najashiyu, aliyefariki ni mfalme Najashi. Waqala, akasema mtume alayhi salatu wassalam, istaghfiru li akhikum, mtakieni maghfira ndugu yenu. Qala fakharaja bihim ila almusalla, msimulizi asema akatoka mtume alayhi salatu wassalam akiwa pamoja na masahaba zake kwenda katika musalla, musalla aljanaza. Wa fi riwaya albaqi, akatoka nao mpaka albaqi, wale makaburi walipokuwa wanasikiana, wanapozikiana mpaka leo wanasikiana hapo. Thumma taqaddama fasaffu khalfahu, kisha mtume alayhi salatu wassalam akatangulia na watu wakapanga safu nyuma yake. Safaini, safu mbili hizo alizoweka katika mabano ni katika zile alfazi tofauti katika marawi iliyopokea tofauti. Mwenyewe asema nitakusanya kwa ajili ya kukaribisha faida. Qala fasafatna khalfahu kama yusaffu ala almayyit, tukapanga safu nyuma yake kama vile inavyopangwa safu katika swala ya mayiti au kumswalia mayiti. Wasallaina alayhi kama yusalla ala almayyit, kumswalia Najashi kama vile anavyoswalia mayiti. Wama tahsibu aljanaza illa mawdu'atan bayna yadayhi, wala udhani jeneza illa utadhani kwamba limewekwa mbele yake hapo, yani vile walipokuwa wanafanya na vile walipokajipanga ni kama vile jeneza liko hapo. Yani kwa utaratibu ule ule ambao wanaswalia mayiti. Yani wala hudhani, isipokuwa ni kwamba jeneza limewekwa hapo mbele. Yani kama vile ambavyo utaratibu wa jeneza ikiwa mbele watu wanaswalia, ni hivyo hivyo walifanya. Qal fa'ammana wa salla alayhi, simulia msimulizi kwamba mtume alayhi salatu wassalam akatuongoza sisi na akamswalia mfalme Najashi. Wakabbara alayhi arba'a takbirat, na akampigia takbira nne kama vile ambavyo maiti zingine zinaswaliwa. Hapa kuna siyak na wale ruwat wa hadithi wanatajwa. Lakini mtazirejea kwa sababu zataja kwamba hii imepokewa siri ya kwanza, imepokewa na huyu, pili na yule, kadha wala hamtarejea sababu sioni ni kweli ndiye hapo. Nambari saba tuanzia hapo. Anasema thumma akhrajahu Ahmadu an Jarir bin Abdillah marfu'an bilafdi inna akhakum an-Najashiyya qad mata fastaghfiru lahu, hakika ndugu yenu Najashi kafariki na muombeeni maghfira yeye. Kultu, Sheikh anasema fi hadhihi al-ahadith دليل من وجوه حديثه ان دليل كنا من نيجي يعني استدلال yake ni sampuli nyingi. لا تخفى على ان النجاشي اشحم كان مسلما ولا يفتكان هو هو النجاشي ambaye ni اشحم alikuwa ni muislamu haifutikani kwa maelezo haya au maelezo tuliyosoma katika hadithi. ويؤيد ذلك انه جاء النص الصريح عنه نيتل ينغو هيلو حقيقه مambo yalivyo imekuja nas dalili iliyo wazi kutoka mtume عليه الصلاه والسلام بتصديقه بنبوته صلى الله عليه وسلم وقت فلم النجاشي akimsadikisha mtume عليه الصلاه والسلام kwa utume wake. فقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه اكسما حديث ينيوي اكسما ابو موسى الاشعري رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننطلق الى ارض النجاشي قال تامرش متومي عليه الصلاه والسلام توندوكه تويندي ketika ارض يفرل النجاشي وذكر القصه وفيها ابو موسى الاشعري كتب قصه ndani ya kisa hicho. Waqala an-Najashi, na mfalme an-Najashi akasema, in baada ya kufika huko, ashhadu annahu rasulullah, nashuhudia kwamba huyo mliyemtaja huyo ni mjumbe wa Allah. Wa annahu alladhi bashara bihi Isa ibn Maryam, na huyo Muhammad ndiye yule ambaye amebashiria ujio wake Isa mwana wa Maryam, Yesu ili kubashiria kwamba atakuja nabii ambaye ni Muhammad. Walaula ma fi ana fihi min al-mulk la ataituhu hatta ahmilana alayhi, na lau kama si yale ambayo mimi niko nayo, yale yaliyoko kwangu katika ufalme, basi ningelimuendea mtume Muhammad alayhi salatu wassalam mpaka nibebe kandambili zake. Yani mimi ndio mtumishi wake. Sasa majukumu yamenipanda kichwani. Mimi ndio mfalme wa hapa. Nafanyaje? Yani lau kama sio haya majukumu, ningelimuendea hata nikabebe viatu vyake. Kwa maana nikajikurubisha niwe mtu wake wa karibu. Huyu ndio yule nabii ambaye amebashiriwa na Isa alayhi salatu wassalam. إن شاء الله إلى هنا جزاكم الله خيرا. نعم. لا واو وكنا يولي ألي مواميني صحابا يولي أنباي أموونا متولى عليه الصلاة والسلام أكمواميني ناقافة كثير ملياكي يولي الصحابة أو صحابا يولي أنباي أمي مواميني متولى عليه الصلاة والسلام ناقواناي حتى كما كو لحظة كمودا مفوقي na akamwamini na akafa katika imani yake. Ama huyu haiti sahaba, haiti nani? Yule ambaye ameshuhudia zama za Mtume alayhi salatu wassalam, alafu hakumuona mtu mslama, haiti nani? Na hivyo ndivyo mwite hivyo. Unaweza kurejea hilo neno, mrudie mara mbili mpaka ifanye hata kasahau tena. Hiyo nayo pia ni njia ya ilmu. Kwa wao hawaitwi masahaba. Maadamu waamini Mtume alayhi salatu wasalamu akiwa mbali naye, hawaitwi masahaba. Kwa lakini amemwamini. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha watu wamswalie kule waliko Madina. Sababu alikufia katika ardhi ambayo sio ya Uislamu. Na bila shaka Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisadikisha imani yake, basi ni muumini kweli. Wallahu a'lam. Naam. Mpaka leo bado wasikani wakini. Wala sio nafasi kubwa, wenzetu hawajengei makaburi. Hii tabu kujengea makaburi ndio wampata tabu. Makaburi hayajengewi katika sheria. Sasa mkiwa mnaenda leo mmefika hapa, kesho pale, mwaka ujao mwene na hivi. Miaka tano hata mkifika mwisho mauli huko. Na ukirudi huku yule mtu ashakuwa udongo. Na ni huenda ukakuta mifupa tu hapo chini. Utaisogeza hivi utazika. Kama mkishaweka hii majumba namna hii, unafanya nini? Si mara moja sasa. Wala sio pakubwa. Huenda hata hapa ni pakubwa. Au pakalingana. Sababu watembea hatu watu, yani sio makubwa hivi. Lakini kila siku wasikana kwafa watu wengi, na wapeleka kwenda kuzika watu wengi. Lakini mpaka leo watu wasikana. Hii kuhalifu utaratibu wa sheria ya Kiislamu utaletea tabu pia. Yani siku zote nyinyi mkienda mukhalafu na sheria, nyinyi ndio mpata tabu. Mpaka leo wasikana pacha. Naam. Wakienda na Mtume alayhi salatu wassalam walikuwa naswalia. Utaajaje sasa? Na hiyo mara ya pili na wenyewe pia wamo. Katika suala la kuswalia maiti kaburini, inajuzu kumswalia wale waliokosa. Wale waliokosa walikuwa safarini na watu kasema jana hakuna kumsubiri mtu. Akishakufa ashafariki mtu, watu wazike. Aliyoko Mbeya siku Mwanza atakuja yeye afika siku 8 siku 20 ataswalia hapo. Hivi ndio katika sunna imebakia hivi. Imamu tunamzungumzia si imamu wa hapo. Kuna wengine sasa hawapo. Mwachia swalie yeye. Kwa sababu dua za watu wengine ni sawa sawa dua za watu wengine. Dua ya Mtume alayhi salatu wasalamu ni makubwa. Amina, wewe tukiomba dua, yashangaza kwa watu wanania kuomba dua. Asipopewa yeye dua basi akasirika. Huko msikitini. Asipoomba mzee fulani akasirika. Wewe kwani wewe dua yako ijibiwa? Wewe dua yako sawa na yangu. Hao kasirika nini? Kuna watu wako hivyo, asipopewa yeye kuomba dua, basi ni ugomvi huko msikitini. Yaani kana kwamba kaambiwa wewe na wewe pia dua yako ni makubwa. Wakati anaweza kaomba yoyote tu. Ingekuwa kama inajuzu. Haijuzu. Tunayojuzu. Ingekuwa inajuzu basi tu ajuzu aombe yoyote. Naam sasa. Hili swala wala halitozuia kutokumsalia maiti kwa hivi leo, kwa sababu tumesoma jana kwamba lilikuwepo mwanzo wa jambo lakini likafutwa. Kama kilichoko kuuliza ni sawa, ili watu walipe madeni ya deni la marehemu, lakini wala sio kwamba swala kuuliza yeye akiuliza hapa nyumbani kuna mtu amdai kwamba itazuia watu wasimswalie. Na ndio maana kuna mtu mdai watu wasema yeye, lakini watu waswalia. Isipokuwa huenda wao wanadhani, lakini hili kwa tunafuata huko makaburini au sehemu nyingine. Jamani, hapa tumefikia mwisho wa kuzika, lakini kwa yote ambaye anamdai huyu bwana basi aende pale nyumbani kwenye familia akapewa maelezo yake. Tosha. Mtu anajua kwa sababu pale makaburini mkusanyiko wa watu. Yote anayejua kwamba nadai anaenda pale. Jamani mimi alafu wala sio lazima kutangaziwa, kwa sababu wewe ukishajua kwamba mtu amefariki na mimi namdai, wewe mwenyewe unyoka njia wewe. Nenda mwenyewe utoe maelezo. Shida nyingine, haya madeni yetu nayo pia tudaiana tuandikishane kazi. Sasa ghafla waja, mimi nilikuwa namdai. Ushahidi hamna. Tufanyaje sasa? Sila uyuva nnasu bidawa wao. Sasa tarudi kule kule. Yaani wewe ukija nilikuwa namdai marehemu, ushahidi hamna. Tunafanyaje? Ndio maana la uyutu an-nas bidawahum nad'a rijal amwala qaumin wa dima'ahum. Lakini wewe sasa mudai, wewe lazima uwe na bayina. Mimi nilikuwa namdai marehemu, ushahidi ni huu hapa jamani. Ilianishana. Sasa haya mambo ya kwenda na midomo tu. Nilikuwa nadai. Ushahidi hamna. Wasikuruka usikatae, usilie. Ndio maana mara nyingine yagundulika, mara nyingine watu huenda kudai mtoto miezi miwili. Tuaje akifanya na huzuni sana. Kisikia pana kilio, hii mambo ya kukuza milio hii. Watu mahala kumefelewa hata mtoto miezi miwili, miezi mitatu toka amezaliwa, basi watu waweka hapo na mahema viti. Yani nye kwanza hii vitu mnawaandalia watu kukaa, mwishi waweke viti wala mahema, ili watu wakizika safari. Haya mazingira ya kuandalia viti si vema, mwafanya watu wakae. Na hata wakienda kuzika watakuja watakaa, wakirudi kuzika. Kwa hivyo ghafla aje mtu yeye akifanya na huzuni kulikwepo, afuata wale waliofelewa, jamani marehemu nilikuwa namdai. Watu wanaangaliana, mbona mtoto mwenyewe miezi miwili? Deni hili kuwaje? Mambo ya kukosa ushahidi. Kwa sababu hakuna mtu anakubali mtoto miezi miwili toka amezaliwa, alafu wewe ulikuwa unamdai. Ikuwaje hapo? Watu wakaangaliana, jamani tapeli. Hadi ile sampuli hiyo. Sasa ambishaneni katika madeni, na ndivyo Uislamu unavyotaka. Ni rahisi. Hata kama ukienda ukaleta ushahidi, bwana saini yake hii na mimi saini hapa na shahidi fulani na fulani, kitu kinaeleweka. Kama maneno tu wakikuruka usilie. Lakini usawa, kama wamekuelewa wanaweza kukulipa. Wamekuelewa wewe ni mtu thika mu'taman, wanaweza kukuelewa wakakulipa, wallahu a'lam. Lakini yatakiwa hasa watu katika madeni waweke ushahidi. Wallahu a'lam. Simami hapa. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka.